çıkmış yolun üstüne. Bir bakışta yaraladı yar beni. Hayran oldum, baka kaldım yüzüne. Gözleriyle pareledi yar beni, beni, yar beni, beni, yar beni, beni dost. Gözleriyle pareledi yar beni, beni, yar beni, beni, yar beni, beni dost. Çıkmaza kor beni, beni, kor beni, beni, kor beni, beni. Sen